aceasta e ca un șofer. El călătorește de noapte sau e ger. Fii atent, dragul meu, când călătorești, de vreun pod sau de stâns să nu te izbești. Și pornește la drum plin de bucurie, pornește la drum plin de veselie. Mâinile pe volan să nu faci accident, cu mașina nu-i o glumă, fii mereu atent. Mâinile pe volan să nu faci accident, cu mașina nu-i o glumă, fii mereu atent. Asigură-te în oglinzi atunci când depășești, de fața ta-i pericol, tu să locolești. Parbrizul să-ți fie curat, la farul să ai lumină. Privește la bord să nu rămâi fără benzină. Și pornește la drum plin de bucurie, pornește la drum plin de veselie. Mâinile pe volan să nu faci accident, cu mașina nu-i o glumă, fii mereu atent. Mâinile pe volan să nu faci accident, cu mașina nu-i o glumă, fii mereu atent. Las-o mai încet, centura de siguranță să-ți fie strânsă la piept. Fii pregătit în orice moment să pui piciorul pe frână. Mergi înainte de vreme rea sau bună. Și pornește la drum plin de bucurie, pornește la drum plin de veselie. Mâinile pe volan să nu faci accident, cu mașina nu-i o glumă, fii mereu atent. Mâinile pe volan să nu faci accident, cu mașina nu-i o glumă, fii mereu atent. Ai grijă că michiduță, diavolul cel rău va încerca să te oprească din drumul tău. Fii curajos, nu-ți fie frică, lângă tine e Iisus. Mergi pe cale înainte până vei ajunge sus. Și pornește la drum plin de bucurie, pornește la drum plin de veselie. Când Iisus Hristos e copilotul tău, El îți va conduce viața până la Dumnezeu. Când Iisus Hristos e copilotul tău, El îți va conduce viața până la Dumnezeu. El îți va conduce viața până la Dumnezeu.